1. Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. De Russische journalist Ivan Safronov is gisteren veroordeeld tot 22 jaar opsluiting in een van de strengste gevangenissen van Rusland. Journalist en mediaondernemer Dirk Sauer kent hem goed en reageert op deze veroordeling in de Nieuwsbv. Maar eerst, bagagepersoneel op Schiphol deed jarenlang te zwaar werk. Daarover het NOS Journaal met Dorald Megens. Bagage- en vrachtbedrijven op Schiphol laten hun personeel te zwaar werk doen, terwijl de inspectie had geëist dat dat na 2009 niet meer zou gebeuren. Deel van de bagage- en vrachtsjouwers kampt met lichamelijke problemen door het zware werk, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. NOS-collega Ben Meinders, maar Ben, de arbonormen zijn overschreden, concluderen jullie. Wat zijn eigenlijk die arbonormen? De internationale tilrijrichtlijn is dat als je een koffer tilt of iets anders, dan mag het niet meer zijn dan 23 kilo. Maar als je het gebukt tilt of draaiend tilt, dan mag het niet meer wegen dan 5 kilo, heeft de arbeidsinspectie gezegd. Nou, je kunt je voorstellen, koffers op Schiphol zijn gemiddeld 15 kilo. Dus die arbonormen worden overschreden op het moment dat je koffers handmatig gaat tillen. Maar hoe hebben jullie aangetoond dat het structureel fout gaat? Ja, we hebben daarvoor gesproken met ontzettend veel medewerkers, met bedrijfsartsen. We hebben interne documenten bekeken. En daaruit blijkt dat de tilhulpmiddelen die geëist waren door de inspectie en verplicht waren vanaf 2009, dat die er onvoldoende zijn gekomen. In de bagagekelders zijn ze soms zelfs uitgeschakeld en worden ze vaak niet gebruikt. In kleinere vliegtuigen moeten medewerkers een deel van het werk nog steeds op de knieën doen en dan die koffers opstapelen. Dat mag allemaal niet meer, maar zo blijkt uit de documenten en uit de medewerkers die we hebben gesproken, dat gebeurt nog steeds. Kun je nou ook direct een verband leggen? Kun je zeggen dat mensen daardoor ziek zijn geworden? Nou ja, op individueel niveau is dat heel lastig. Je kunt niet van één medewerker zeggen van dat jij rugklachten hebt, komt door je werk. Maar we hebben bedrijfsartsen gesproken en die zeggen, ja, wij zien echt ontzettend veel zieke mensen hier rondlopen. Wij hebben zelf 16 mensen gesproken die daar jarenlang gewerkt hebben of nog werken en die ook zeggen dat ze klachten hebben. Dus er is wel degelijk een relatie tussen het werk en de gezondheid, blijkt ook uit wetenschappelijke studies. Er is echt een verhoogde kans op gezondheidsklachten, vooral aan de lage rug als je dit type werk doet. Is het niet merkwaardig dat de arbeidsinspectie in 2009 vaststelt en voorschrijft van je moet daar hulpmiddelen bij gebruiken? En dat er sindsdien, want we zijn nu bijna 13 jaar verder, kennelijk geen controle op is geweest? Ja, de arbeidsinspectie heeft in 2010 nog voor het laatst gekeken naar die afspraken. Concludeerde eigenlijk van, nou ja, het is wel oké. En 12 jaar lang zijn ze niet meer op de luchthaven geweest om dit te controleren. Dat is inderdaad merkwaardig. Dus er is werk aan de winkel voor de arbeidsinspectie? Zeker. Ben Meinersma, dankjewel. Het halen van de stikstof- en klimaatdoelen loopt geen vertraging op door het vertrek van minister Staghouwer van Landbouw. Dat zegt stikstofminister Van der Wal. Ze vindt het belangrijk dat er snel perspectief wordt geboden aan boeren. Afgetreden minister Staghouwer had de opdracht om voor Prinsjesdag een brief op te stellen met perspectief voor boeren. Minister Schouten, die tijdelijk de taken op het ministerie van Landbouw overneemt, kan niet beloven dat dat gaat lukken. We hebben gisteravond afscheid genomen van een collega. En ik moet eerst nu nog hier naar Algemene Zaken. En daarna ga ik naar het departement. En dan ga ik eens even kijken wat er allemaal ligt en hoe we dat gaan doen. Vanmiddag gaan de ministers Van der Wal en Schouten om tafel over de stikstofcrisis. FC Utrecht heeft supporters opgespoord die zich tijdens de wedstrijden tegen Fortuna Sittard en Ajax hebben misdragen. Ze krijgen een stadionverbod. Er werd vuurwerk en bier op het veld gegooid. Bij de wedstrijd tegen Ajax waren bovendien discriminerende spreekkoren te horen. De inflatie van afgelopen maand is de hoogste ooit gemeten in Nederland. 12% ten opzichte van een jaar geleden, meldt het CBS. De belangrijkste prijsopjager was weer de energie. Organisaties in de wijkverpleging leiden miljoenen euro's verlies. Volgens de Volkskrant krijgen ze te weinig geld van de zorgverzekeraars en moeten ze vanwege het hoge ziekteverzuim dure externe krachten inhuren. In het zuidwesten van China worden nog steeds 20 mensen vermist na de zware aardbeving van gisteren. 65 mensen zijn overleden en honderden mensen raakten gewond. Meer dan 50.000 mensen zijn inmiddels geëvacueerd en die verblijven in tentenkampen. Het NOS-journaal. De bezettingsautoriteiten in de stad Gerson in Oekraïne zijn gestopt met de voorbereidingen van een referendum over aansluiting bij Rusland. Dat zegt een zetbaas in het gebied. Vandaar contact met correspondent Geert Groot-Koerkamp. Geert, betekent dit dat referendum wordt uitgesteld? Daar ziet het naar uit, ja. Het wordt uitgesteld tot nader order. Er klinken nog steeds uit Moskou positieve geluiden dat het misschien toch in september zou kunnen plaatsvinden. Maar dat is misschien meer pep talk. Het is duidelijk dat de veiligheidssituatie in Gerson, hè, met dat lang aangekondigde en nu kennelijk onderweg zijnde tegenoffensief van de Oekraïners, dat dat zorgt voor een moeilijke veiligheidssituatie. En dat is daar waarom die door Rusland geïnstalleerde lokale autoriteiten hebben gezegd dat ze het voorlopig uitstellen, hoewel ze er klaar voor zijn. Alles is er klaar voor. De Oekraïners zeggen zelfs dat ze stembiljetten hebben aangetroffen in een van die inmiddels bevrijde stadjes, voor wat het waard is. Maar in ieder geval, voorlopig is het van de baan. Hoe wordt daar in Rusland naar gekeken? Daar zijn niet echt officiële reacties over. In Rusland hoor je natuurlijk al maandenlang voortdurend ook weer van die pep talk, van dat alles goed gaat, alles verloopt volgens plan. De operatie zal de gestelde doelen bereiken. Daar hoort dan ook bij het houden van referenda of zogenaamde referenda in bijvoorbeeld die regio's Gerson en ook Zaporizhia in het zuiden van Oekraïne. En ook niet te vergeten in de Donbass, die zogenaamde Volksrepublieken Donetsk en Luhansk, waar ook soortgelijke plebisciten in voorbereiding zijn. Hoe het daarmee zal gaan, dat is ook onduidelijk, omdat we wel zien dat Rusland nog heel veel tijd nodig zal hebben, als het überhaupt zal lukken om de volledige controle te krijgen, bijvoorbeeld over de provincie Donetsk. Voorlopig uitstel van het referendum. Rusland maakt verder gebruik van andere landen om aan wapens te komen, lazen we vandaag. Vorige week was dat Iran. En vandaag zegt de New York Times dat ook Noord-Korea gaat leveren. Dat alles bij elkaar, wat zegt dat? Is dat een soort van keerpunt in de strijd? We moeten natuurlijk afgaan op de berichtgeving. Bijvoorbeeld de New York Times, die baseren zich op Amerikaanse inlichtingendiensten. Onafhankelijk dat verifiëren is op dit moment heel erg lastig. Maar als het klopt, als het waar is, dan is het in ieder geval een indicatie dat Rusland in problemen verkeert. Er zijn internationale sancties ingesteld tegen Rusland, die onder meer beduiden dat Rusland geen elektronica kan importeren, geen belangrijke chips die ze nodig hebben, niet alleen voor de olie- en gasindustrie, maar ook bijvoorbeeld voor de vervaardiging van wapens. En als ze inderdaad nu te raden gaan bij landen als Iran, als Noord-Korea, die zelf onder sancties zich bevinden, dan is dat een teken aan de wand. En betekent het ook bijvoorbeeld dat Rusland die chips of die elektronica niet kan betrekken uit China, waar ze misschien op hadden gerekend. Maar Chinese bedrijven zijn ook heel voorzichtig geworden, omdat zij ook onder een sanctieregime kunnen komen te vallen, als zal blijken dat zij toch aan Rusland leveren. Ik dank je wel. Geert Groot-Koerkamp was dat, vanuit Moskou. Boris Johnson heeft het Britse volk opgeroepen om zijn opvolger en haar regering te steunen. Vanochtend gaf hij op de stoep van Downing Street 10 zijn afscheidsspeech. Daarin vergeleek hij zijn eigen toekomst met die van een raket die in zee stort nadat het werk erop zit. On the subject of bouncing around in future careers, let me say that I am now like one of those booster rockets that has fulfilled its function, and I will now be gently re-entering the atmosphere and splashing down invisibly in some remote and obscure corner of the Pacific. Opvolger Liz Truss is in Schotland. Daar gaat ze op bezoek in het zomerverblijf van de koningin om officieel tot premier te worden benoemd. Dat gebeurt normaal gesproken in Buckingham Palace in Londen, maar de gezondheid van de Queen laat het niet toe om te reizen, zegt correspondent Arjen van der Horst. Ze heeft al een tijdje moeite met lopen en staan, en daarom is besloten dat ze toch in Schotland blijft. En voor het eerst in de Britse geschiedenis zal de nieuwe premier in Schotland ontvangen worden door de Queen. Dat gebeurt precies om 10:10 Nederlandse tijd in de tekenkamer van Balmoral. Truss zal daarna meteen terugvliegen naar Londen, waar ze aan het einde van de middag voor Downing Street haar eerste toespraak geeft als nieuwe premier. 9:12. Het weer nog in het noorden. Nog wat bewolking en kans op een bui. Verder is het zonnig en droog in Nederland. Het wordt 25 tot 30 graden. Vanavond vanuit het zuiden weer buien, soms met onweer en veel neerslag. Maar morgen vroeg dan trekken die buien weer weg. Wordt het weer zonnig bij maximaal 27 graden. En bij de ANWB zit Tim Schaap voor de verkeersinformatie. Hi, goedemiddag Patrick. Er zijn twee files die opvallen. Om te beginnen op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Want bij knooppunt Rottepolderplein staat een auto in brand. Daardoor is daar maar één rijstrook open. Hou daar rekening met 5 kilometer file vanaf Beverwijk en 3 kwartier vertraging. Verder naar de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht. Want bij knooppunt Oude Rijn is een spoedreparatie bezig aan een lichtmast. Daardoor is 1 reis ook dicht. Hou rekening met 5 tot 10 minuten vertraging vanaf knooppunt Lunette. Ster. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om ergens beter in te worden. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Oud papier is nog hartstikke jong. Want papier kunnen we wel tot 25 keer renewen. Tijd voor minder nieuw en meer renew. Geef papier en karton een nieuw leven. Bestel de juiste container voor jouw organisatie op renewi.com. Renewi. Afval bestaat niet. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Zonne-energie, daktuin, waterberging. Met een plat dak kun je zoveel meer. Vraag het de dakaannemers van Dakmerk. Het keurmerk voor het platte dak. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Met 2 jaar lang dubbele data en 50% korting. Zo krijg je nu 10 gigabyte en de eerste 6 maanden onbeperkt bellen voor nog geen 6 euro per maand. Dus pak je dubbele voordeel tijdens de dubbele datadagen van 50PLUS Mobiel. We bellen. Hi, ik ben Tim Coronel en ik ga de uitdaging aan. 28 dagen niet roken in oktober. Stop ook mee en maak gebruik van alle gratis steun die Stoptober biedt. Meld je aan op stoptober.nl en je bent klaar voor de start. Stoppen doen we samen. Pak je dubbele voordeel tijdens de dubbele datadagen op 50plusmobiel.nl. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountants. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie, met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Cybersecurity? Bel je accountant. nba.nl/rekentop. Je huurt al een zonnebloemauto vanaf €45 per dag. Kijk op zonnebloem.nl. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de Nieuws BV. Een bijzonder goedemiddag. Het is vandaag een feestdag voor de voetbalfans, want de Champions League begint vanavond. Ajax doet mee, maar zometeen hoor je 2 fans van andere deelnemers aan dit miljoenenbal. Verder na 2:30 de magie van de comedians Chris Rock en Dave Chappelle. Maar eerst Ter Aap. Het is bijna 2 weken geleden dat Artsen zonder Grenzen besloot in actie te komen bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Vorige week sprak ik hierover met Monique Nagelkerken. Zij is coördinator noodhulp bij Artsen zonder Grenzen. En we zijn nu 1 week verder, dus hoe staat het ervoor in Ter Apel? Monique, goedemiddag. Nou, het is hier zeker geen feestdag, dat hoorde ik net. De situatie hier op dit moment is praktisch wel hetzelfde. Nog steeds aardig wat mensen die op het veld zitten voor het hek. De verandering, de grote verandering is de warme douche en de toiletunits die wel zijn gekomen. Dat is een grote verandering. Maar ze zitten op het veld en gaan 's avonds naar locaties toe om daar te slapen. En 's morgens vroeg worden ze hier weer uitgezet. Dus overdag is men veel op het veld. Het is nu heel heet en straks wordt het nat. Maar je zegt er zijn dus wel meer faciliteiten, dus douches, toiletten en ook slaapplekken. Betekent dat ook dat er minder mensen medische hulp nodig hebben? Nee, niet echt. Misschien iets minder als toen dat er niet was. Hè. De eerste dagen hebben we soms 60 plus 70 mensen gezien. Nu zien we wel minder. Maar de problemen qua gezondheidsklachten en zorg blijven hetzelfde. En wat voor klachten zijn dat dan? Blijft dan toch voornamelijk is de hygiëne, zijn de huidaandoeningen, zijn pussende wonden en allerlei andere chronische klachten van mensen die onderweg zijn geweest en geen medische zorg hebben gehad. Ja, en als mensen dan zo'n hele dag daar op het grasveld hebben gezeten en dan niet in aanmerking gekomen zijn om al binnen te geraken, dan worden ze weer naar een slaapplek gebracht met bussen, komen ze de volgende dag weer terug. Hoe reageren die mensen daarop? De meesten zijn, moet ik zeggen, bijzonder beleefd, bijzonder geduld. Zijn er wel wat zat van. En er is een kleine groep die er wat meer moeite mee heeft. Maar over het algemeen moet ik zeggen dat ik bewondering heb voor het geduld en de verdraagzaamheid van de mensen hier. Ja, en je zei ook van ja, het is nu warm, het is erg warm, maar de tijd verschijnt. Het wordt straks herfst, het wordt straks winter. Wordt daar al rekening mee gehouden? Nou, we hebben het plan voor Zoutkamp, maar dat gaat het probleem hier niet oplossen. En wij gaan nu per vandaag een partytent ergens kopen om ervoor zorgen als het morgen regent dat de patiënten die we zien droog kunnen blijven. En dat mag wel een partytent neerzetten, want er zijn natuurlijk ook al tenten weggehaald. Zeker, maar de partytent gaat erin en eruit en dat is prima. En daar zullen we voor zorgen dat er geen nare dingen mee gebeuren. Ja, we hebben het vorige week ook gehad over de psychische hulp. Zie je daar al verandering in? Nee, eigenlijk is een heel groot gedeelte wat wij zien zijn mensen die heel erg gestrest zijn omdat ze hier zitten, niet snappen wat er gebeurt, geen goede communicatie, niet begrijpen wat het systeem is en daar erg over gestrest zijn. En als je maar de tijd hebt om even met ze te praten, te luisteren, hun aandacht te geven, helpt dat wel iets. Maar communicatie over het systeem en wat er loopt is een grote factor in de stress voor mensen hier. En waarom kan die communicatie niet beter en moet die communicatie vanuit COA komen of IND? Van alle kanten, denk ik. En dat is ook iets waar we met z'n allen naar kijken. Maar dat kan beter, absoluut. En hoe zou dat beter kunnen? Door de nodige mensen die de nodige talen, want het zijn behoorlijk wat verschillende talen, die kunnen uitleggen aan mensen wat er gebeurt, vragen kunnen beantwoorden. En dat doen wij wel met onze vertalers die wij bij ons hebben. En daar wij kunnen direct met de mensen praten en begrijpen wat hun vragen zijn en wat er gezegd wordt. Dit lijkt mij niet een al te moeilijke taak om die communicatie op orde te krijgen. Dat zou dus stressverminderend zijn. Maar dit zijn natuurlijk allemaal korte termijn oplossingen. Is de lange termijn oplossing al dichterbij gekomen? Nou, die vraag moet je maar in Den Haag neerleggen. De lange termijn. Dat zei u vorige week ook al. Maar ik dacht, ik probeer het gewoon opnieuw. Misschien heeft u er een week over nagedacht en dacht van ja, we gaan het even zo oplossen. Nou, we hebben Zoutkamp, het nieuwe Ter Apel, zeg maar, helemaal in het noorden aan het einde van Nederland. Maar zoals mijn collega heel netjes zei, de kurk zit in de fles. En dan kun je voor die fles met die kurk die maar vol zit en niet leeg loopt, kun je een lege fles voor zetten. Maar dan heb je over een week of zo heb je weer het probleem. Zolang er geen doorstroming is en er zijn niet meer locaties waar mensen naartoe kunnen gaan, blijft het probleem wel toch wel hangen. Ja, en vorige week zei u al, zolang er medische zorg nodig is, blijft Artsen zonder Grenzen in Ter Apel aan het werk. Weet u al hoe lang die zorg nodig zal zijn? Nou, zolang er mensen zijn, hebben deze mensen zorg nodig. Maar er zijn bestaande structuren, er zijn bestaande systemen. Wij zijn hier gekomen voor noodoplossing, noodhulp. En op een gegeven ogenblik gaan we kijken en praten met de actoren die daarover gaan om te kijken. Het moet weer terug naar het systeem wat het moet kunnen gaan draaien en houden. Maar als ik u zo hoor, dan is de kans groot dat ik u volgende week weer bel. Nou, maar misschien ben ik dan thuis. Maar dan iemand anders van Artsen zonder Grenzen. Iemand anders, even een rustmoment. Maar ik weet het niet. Dat spreken we volgende week weer af. Wij hopen echt van harte dat het systeem zoals het er staat, dat daar de ondersteuning komt bij het GZA, de gezondheidsdienst die voor de vluchtelingen moet zorgen, dat zij het aankunnen en steun, voornamelijk steun krijgen, mensen krijgen, steun krijgen om deze enorme hoeveelheid werk te kunnen oppakken. En blijven communiceren. Dank u wel, Monique Nagelkerk, noodhulpcoördinator Artsen zonder Grenzen in Ter Apel. OO Den Haag. Elke dinsdag gaat onze Haagse redactie op zoek naar het antwoord op een politieke vraag van een luisteraar. En deze week ging politiek redacteur Anna Plaisier voor het antwoord langs bij GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld. De Nieuws-BV. De vraag aan Den Haag. Elke week gaan wij op zoek naar de antwoorden op jouw politieke vragen. En deze week hebben we ook weer een vraag binnengekregen en dat is de volgende. Zit de oppositie er niet een beetje voor Piet Snot? Want er is toch een regeerakkoord waar vrijwel alles al in is besloten? Om antwoord te vinden op deze vraag ben ik langsgegaan bij Lisa Westerveld van GroenLinks. En nou, dat is natuurlijk een interessante partij, omdat GroenLinks best wel vaak aan tafel heeft gezeten bij coalitieonderhandelingen, maar uiteindelijk nooit in de coalitie terecht is gekomen. Nou, ik heb de vraag op zak. Ik heb de microfoon bij me. Dus we gaan op naar de 7e verdieping. Ik sta aan de lift. Blijft altijd even zoeken naar de juiste kamer, maar volgens mij heb ik hem gevonden. Ik sta hier bij Lisa Westerveld van GroenLinks. Zit de oppositie er eigenlijk voor Piet Snot? Want er is toch gewoon een regeerakkoord? Daarin is toch alles al besloten, Lisa? Ja, ik snap die vraag wel. Want heel vaak stemt de coalitie tegen onze voorstellen omdat het anders staat in het regeerakkoord. We voeren het regeerakkoord uit. Het regeerakkoord is erover duidelijk. Maar dit kabinet gaat hiermee aan de slag. Het regeerakkoord is volstrekt helder. Voor mij is het regeerakkoord leidend. Maar gelukkig gebeurt er ook heel erg veel wat niet in het regeerakkoord al vaststaat. En kun je als oppositie op verschillende manieren onderwerpen wel aankaarten in de Tweede Kamer en voorstellen doen. Misschien is het meest concreet wel het schrijven van een eigen initiatiefwet. Kost wel heel veel tijd. Dus vandaar dat veel mensen uit de oppositie dat eigenlijk niet doen. Omdat je ook wel heel veel tijd altijd bezig bent met debatten. Je kunt een initiatiefnota maken. Dus een document met een heel aantal punten die je zou willen veranderen. Je kan ook tijdens debatten moties indienen. En moties zijn eigenlijk opdrachten aan de regering om iets te veranderen. Of je kunt amendementen indienen en die zijn veel concreter. Met een amendement op een begroting kun je bijvoorbeeld geld verschuiven van de ene naar de andere begroting. Je kan ook echt nog iets toevoegen. Ja, zeker wel. Maar het is wel zo dat als iets in het regeerakkoord staat, dan is het heel moeilijk om dat op te lossen. En je kan dus beter als lid van de oppositie onderwerpen zoeken die niet in het regeerakkoord vaststaan. Nou, misschien bijvoorbeeld een tijd geleden kwam er heel veel nieuws over de jonge turnsters, oud-turnsters, die al op jonge leeftijd te maken hadden met grensoverschrijdend gedrag. Nou, daarover stond niets in het regeerakkoord. Maar wij hebben een aantal van deze meiden uitgenodigd, een aantal trainers uitgenodigd, mensen uit de sportwereld uitgenodigd om het daarover te hebben. Nou, vervolgens hebben we ook daar een kamerdebat over gehad. En hebben in dat kamerdebat best wel wat voor elkaar gekregen. Maar je moet altijd wel even zoeken naar een ingangetje om toch iets voor elkaar te krijgen. Ja, je hebt altijd een meerderheid in de Tweede Kamer nodig. Je hebt altijd een coalitiepartij nodig, liefst natuurlijk meerdere, die met jouw plannen instemmen. En dan hebben wij als oppositiepartijen natuurlijk ook soms gewoon minder middelen. Ik bedoel, een minister moet het regeerakkoord uitvoeren, maar een minister heeft een heel ministerie met ambtenaren. En ik heb een aantal collega's, beleidsmedewerkers, en dat zijn echt fantastische collega's. Alleen, wij zijn niet met zoveel met zoveel mensen als in een ministerie. Denkt u soms niet van, oh, zat ik ook maar in de coalitie? Ja, soms denk ik dat wel. Want het is makkelijker om een kamermeerderheid dan achter je voorstellen te krijgen. Maar soms word je ook wel heel erg beperkt door het regeerakkoord. En dan is het fijner om in de oppositie te zitten, zeg ik in alle eerlijkheid. Want ik voer gewoon uit wat ik belangrijk vind. Wat GroenLinks belangrijk vindt. En ik hoef me niet te houden aan afspraken met andere partijen. Hoopt u misschien in het volgende kabinet te zitten, zodat u gewoon zelf wat meer vinger in de pap heeft bij dat regeerakkoord? Ik denk toch dat als je mee kan schrijven aan dat regeerakkoord, dan heb je gewoon veel meer te zeggen over echt de grote onderwerpen. Over de verdeling van het geld. Over waar de komende jaren in wordt geïnvesteerd. Dus ja, ik hoop toch wel dat wij in een volgend kabinet gewoon kunnen meedoen. Heb je ook een vraag aan Den Haag? Mail die dan naar denieuwsbv@bnnvara. En wie weet hoor je je eigen vraag op de radio. De Nieuwsbv. Ivan Safronov is gisteren veroordeeld tot 22 jaar opsluiting in een van de strengste gevangenissen van Rusland. Het is de zwaarste straf voor een Russische journalist in jaren. En aan de lijn heb ik journalist en mediaondernemer Dirk Sauer. Meneer Sauer, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u kent Ivan Safronov goed. Het is een oud collega. Wie is hij precies? Ja, hij is een van Ruslands bekendste journalisten op het gebied van defensie en veiligheid. Hij werkte voor een belangrijke krant Kommersant en daarna voor de krant Venomosti, die ik zelf heb opgericht. Alle twee zeer toonaangevende publicaties in Rusland, tot voor kort natuurlijk, omdat die nu ook allemaal onder censuur zijn gebracht. Een geweldige journalist. Ik kan niet anders zeggen. Ja, nou is hij veroordeeld wegens hoogverraad. Waar is hij precies van verdacht? Ja, dit is een zaak en die speelt al in 2017. Dus dat is al lang geleden. Hij zou toen geheime gegevens hebben uitgewisseld aan twee mensen in Duitsland, een journalist en iemand die voor een denktank werkte. En daar wordt hij dus van beschuldigd dat hij landfraude heeft gepleegd. Nou ja, dat is allemaal klinkklare onzin. Het betreft hier een bekende journalist in Duitsland en iemand die voor een denktank werkt. En ja, dat was gewoon onderdeel van zijn werk om internationale contacten te hebben over de ontwikkeling van de defensieindustrie en het leger in Rusland. Bovendien blijkt dat volgens de Russen waren die mensen, die journalisten en die denktank meneer, waren eigenlijk CIA-agenten. Ja, daar is natuurlijk nul bewijs voor geleverd in het proces. En bovendien is ook nergens uitgebleken dat de uitwisseling van informatie, dat geheimen waren. Dat waren allemaal, dat was gewoon informatie dat allemaal publiekelijk via internet te vinden was. Dus het is een, zoals al die processen tegen journalisten en mensenrechtenactivisten en Navalny enzovoort enzovoort. Het is allemaal in elkaar gezette onzin. Maar in zijn geval heeft het wel geleid tot een straf van 22 jaar. Ja, 22 jaar. Safronov heeft altijd ontkend. En aan het einde van het proces bood de aanklager ook nog een schikking aan. In een ruil voor bekentenis zou hij gevangenis van maar 12 jaar krijgen. Maar ja. Safronov die wilde dat niet. Wat zegt dat over hem? Nou ja, dat zegt dus dat hij allereerst dat hij absoluut blijft bij zijn onschuld. En ik vind het ongelooflijk dapper. Want hij wordt dus ook nog eens, het is niet zomaar dat hij naar een of andere vriendelijke gevangenis gaat. Streng regime. Dat is dus echt hardcore laborkamp in Rusland. Strafkamp. We kennen allemaal de omstandigheden daar. En dat hij dus zegt van ja, maar het principe is, ik heb het niet gedaan, dus ik ga geen deal sluiten. Dat zegt iets over zijn karakter en zijn standvastigheid. En alle journalisten in Rusland en natuurlijk die allemaal ook inmiddels het land hebben verlaten. Zijn natuurlijk ongelooflijk geschokt. Maar hebben tegelijkertijd ook een enorme bewondering voor zijn standvastigheid. Ja, en deze straf, deze zeer zware straf, verrast zo'n straf u nog? Ja, weet je wat het is? Elke keer schrik je toch weer. Je denkt, het kan niet erger. Want de ene journalist naar de andere wordt inmiddels opgepakt en veroordeeld. De laatste journalist ook weer een paar jaar gevangenisstraf gekregen. Maar er lijkt geen limiet aan te zitten. 22 jaar, dat is, ik bedoel, dat krijg je nog niet eens voor een moord. En deze jongen heeft helemaal niks verkeerd gedaan. Dus in die zin verbaast het je dan, of het schokt je, laat ik het zo zeggen. Het verbaast niet meer, maar het schokt elke keer weer. Ja, en wordt er dan in Rusland nog gereageerd op deze hele hoge straf? Nou ja, er waren sympathisanten in de rechtszaal en die klapten hem toe enzovoort. De hoeveelheid journalisten in Rusland die nog over zijn, die is minimaal. Vandaag, toevallig net komt ook het nieuws, zie ik een uurtje geleden, dat Yevgeny Albats, een van de meest senior Russische journalisten, die heeft gezegd, ik blijf in Rusland, no matter what. Dat hij ook net het land heeft verlaten. Dat ze uiteindelijk toch heeft gedacht van ja, het is gevangenisstraf. Of ik moet het land uit. Want die Yevgeny Albats die bleef ook gewoon doorschrijven over de oorlog. Er is gewoon niemand meer over. Er is niemand meer over en er mag ook niks meer geschreven worden. Want gisteren werd ook de Novaya Gazeta, een van de laatste vrije en onafhankelijke kranten in Rusland, officieel verboden. Ja. Nou ja, hij kwam eigenlijk al niet meer uit. Maar ja, wat kan er nog in Rusland? Helemaal niets meer? Nee, in Rusland is er geen enkele vorm van onafhankelijke journalistiek meer nodig. En dat betekent dus dat alles nu terechtkomt op de pers die vertrokken is. Hè, zoals de Moscow Times en onze journalisten in Amsterdam. Hè, het onafhankelijke Russische tv-station Dorst is net vorige week met zijn uitzendingen vanuit Amsterdam begonnen. Er zijn dus een... En ik krijg nu elke dag telefoontjes van Russische journalisten die het land zijn uitgevlucht en mij bellen, want die weten dan van onze newsroom in Amsterdam. Kunnen wij ons bij jullie aansluiten? Kan je ons helpen? En dat is eigenlijk de huidige staat van de journalistiek in Rusland. Dirk Sauer. Ja, het is zeer pittig om te horen, maar dank u wel voor de uitleg. Graag gedaan. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Vanavond wordt het bal weer geopend. Gaat de bal weer rollen in de Champions League. Een nieuw seizoen, nieuwe ronde, nieuwe kansen. En we blikken zo meteen vooruit met twee jonge voetbalfanaten. Mike en Thomas die praten ook graag over voetbal. Nou ja, Mike dan. Hij is gek namelijk op afkortingen van clubnamen. Wat ook een hele fijne is, is Feyenoord. Een fijne wat afkorting. Afkorting. Feyenoord. Futiele en ijzingwekkend erbarmelijke, naïeve, oliedomme, oftewel richtingsloze dribbelaars. Ik weet niet zoveel van voetbal, dus ik weet niet of dat... Wat ook een hele leuke is, is Ajax. Ja, ja. Allemaal josties, allemaal x-benen. Ja, dat is ongetwijfeld heel leuk als je wat van voetbal weet. Of PSV, punteren, schoffelen, verliezen. Interesseert. Maar voetbal is voor mij een afkorting voor vervelend, oeverloos, ellenlang, tergend, banaal, afstompend lullen. NPO Radio 1. Het is precies 12:30. Hier is Dorold Megens met het NOS Journaal. De Nederlandse spoorwegen hebben de spoorwegvakbonden een nieuw cao-bod gedaan. Daarin wordt een loonsverhoging voorgesteld van 5% met terugwerkende kracht per 1 juli. Een eenmalige uitkering van €650. En per 1 januari komt daar een loonsverhoging van 2,5% bij. Of dat nieuwe bod betekent dat de nieuwe stakingen worden afgeblazen, is niet bekend. Op Schiphol laten bagage- en vrachtbedrijven hun personeel te zwaar werk doen, terwijl de inspectie heeft geëist dat dat na 2009 niet meer zou gebeuren. Deel van de sjouwers heeft daardoor fysieke klachten, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Het halen van de stikstof- en klimaatdoelen loopt geen vertraging op door het vertrek van minister Staghouwer van Landbouw. Dat zegt stikstofminister Van der Wal. Ze vindt het belangrijk dat de boeren snel perspectief wordt geboden. En FC Utrecht heeft supporters opgespoord die zich tijdens de wedstrijden tegen Fortuna Sittard en Ajax hebben misdragen. Die krijgen een stadionverbod. Er werd vuurwerk en bier op het veld gegooid. Bij de wedstrijd tegen Ajax waren bovendien discriminerende spreekkoren te horen. Dankjewel, Dorold. Gaan we nog een keer naar Tim Schaap bij de ANWB. Het wil niet echt vlot op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Want bij knooppunt Rottepolderplein was een bestelbusje in brand gevlogen. Door de bergingswerkzaamheden is daar nog altijd maar één rijstrook open. Dat zorgt voor bijna 2 uur aan vertraging. Wat ook opvalt is de N11, de weg tussen Leiden en Bodegraven. Die is namelijk in beide richtingen dicht tussen Zoeterwoude en Hazerswoude. Het is onbekend hoe lang dat gaat duren. Verkeer kan het beste omrijden via Den Haag over de A4 en vervolgens de A12. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Is op dinsdag uiteraard Marcel van Roosmalen. Na 8 maanden kwam minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Henk Staghouwer tot de conclusie dat hij ongeschikt is voor het ministerschap. 8 maanden. Ik probeer me daarin te verplaatsen. Je bent minister, schijnbaar uit de overtuiging om het land beter te maken. En je doet er 8 maanden over om te concluderen dat je het niet kunt. Noem mij 1 ander beroep waar je zo lang mag twijfelen over je eigen kunnen. Hoe lang deden ze bij Ajax over tot ze zagen dat Ivan Gabrić niet kon voetballen? Hooguit 2 weken. En zijn medespelers zagen het tijdens de eerste wedstrijd. Een chirurg die verkeerde benen begint af te zetten, wordt vervolgd. Een ober die consequent verkeerde bestellingen aflevert, wordt uit de bediening gehaald. Een leraar die de orde niet kan houden, wordt ook in de lerarenkamer uitgekotst. In het kabinet Rutte 4, waarin 1 oog koning is, gelden dat soort wetten niet. Er mag gefaald worden, en als het echt niet meer gaat, zijn de collega's vol lof voor het zelfinzicht. Knap van Henk dat hij zo'n beslissing durft te nemen. Gert-Jan Segers van de ChristenUnie vond het een bitter moment. Voor Henk, maar vooral voor het team ChristenUnie. Ook vanaf deze plaats niets dan lof voor incapabelen die inzien dat ze niet geschikt zijn voor hun functie. Tegelijkertijd ook niets dan weerzin tegen Mark Rutte en Gert-Jan Segers van de ChristenUnie, die de zweep over het land halen, maar weigeren te snijden in eigen vlees. Ik krijg koude rillingen van team ChristenUnie, waar ze keurig hebben gewacht tot de incapabele minister zelf tot de conclusie kwam dat hij nog niet in de buurt kwam van een oplossing voor welke crisis dan ook. Natuurlijk zullen ze op de achtergrond druk hebben uitgeoefend, zo van Henk, doe eens iets. Maar ze hebben gewacht tot hij zelf over het randje is gekukeld. Al sluit ik ook niet uit dat minister-president Mark Rutte hem stiekem een duwtje heeft gegeven. Een tikje was waarschijnlijk al voldoende. Natuurlijk is het bitter voor de ChristenUnie. Ze mogen telkens maar weer bewindslieden leveren in ruil om al die kabinetten Rutte in de lucht te houden. En dan zit er altijd weer eentje tussen die het niet kan. We kregen Eimert van Middelkoop op Defensie. Arie Slob mocht als Liesje in Blauwe Besseland een tijdje media bestieren en gaf Ongehoord Nederland een Omroep Zwart een licentie. En nu is het weer Henk Stachouwer. De ChristenUnie is de rotte appel die de hele fruitmand besmet. De zweer die ons immuunsysteem ondergraaft. De beveiliger op Zandvoort die een rookbom op de tribune ontdekt en die voor de zekerheid op het circuit gooit. De apothekersassistente die je per ongeluk een zelfmoordmedicijn meegeeft. De ChristenUnie is wel willen, maar niet kunnen. De ChristenUnie is het jongetje dat als laatste wordt gekozen aanvoerder maken. De ChristenUnie is halfvolle melk buiten de koelkast bewaren. Het getwijfel, het geschipper en de medemenselijkheid van Gert-Jan Segers begint iedereen de keel uit te hangen. Uiteindelijk gaat hij met pijn in het hart toch overstag en daarna steekt hij de handen in de lucht en roept: kan ik er wat aan doen? De ChristenUnie is altijd zeer begaan als het al te laat is. Ze vinden de toestanden in Ter Apel verschrikkelijk, maar lijken te zijn vergeten dat ze er zelf ook verantwoordelijk voor zijn. De hoge energierekeningen. De ChristenUnie wil wat doen voor de getroffen gezinnen. Rekent u maar op niets. Je hoort het Gert-Jan Segers nu al zeggen. Stop de vaatwasser goed vol. Doe de tweede koelkast weg. Vervang alle gloeilampen door halogeenlampen. Doe de was op eco-stand. Aan de ChristenUnie heb je niets. Al het wanbeleid is ook hun schuld. Als we straks op de bodem van het ravijn liggen, zullen ze dat ook ruiterlijk toegeven. En dat is het allerirritantste aan Team ChristenUnie. Soms is gewoon deze tune de mooiste van de hele avond, als de wedstrijden slecht zijn. Want ja, menig voetbalhart zal vanavond wel sneller gaan kloppen. De start van de Champions League, om de beker met de grote oren. Maar ja, soms is de wedstrijd zo slecht. Maar dan hebben we in ieder geval die prachtige tune. En voetbaljournalist en podcastmaker Willem Haak en Jean-Paul Rizon, die blikken met ons vooruit op de Champions League. Goedemiddag beiden. Goedemiddag. Jean-Paul, hoor ik nou bij jou al luchthavengeluiden op de achtergrond? Ja, zeker. Ik sta op het vliegveld in Eindhoven momenteel. Want ik ga zometeen het vliegtuig in naar Napels. Ik werk voor Santos Voetbal Planet en een voetbalreisplatform. En dan mag je nog wel eens ergens heen. En nu Napoli-Liverpool. Ja. We zouden kunnen zeggen de andere wedstrijd in de pool van Ajax. Maar ja, toch ook wel een mooie, denk ik. Een hele mooie. Is er al gezonde wedstrijdspanning? Nou ja, wel vooral heel veel zin. Kijk, spanning heb ik niet echt, want het zal me ergens worst wezen wie de wint natuurlijk. Ik hoop altijd op een hele mooie 6-6. Maar bovenal fantastisch natuurlijk, ja. Je zei het net al, die tune in het stadion Diego Armando Maradona. En dan twee van zulke ploegen tegen elkaar. Ja, veel mooier kan wat mij betreft. Ja, en dan de stad Napels, die sfeer daar. Dat wordt toch fantastisch vanavond. Ja, het is morgen pas de wedstrijd. Ik vlieg er dan vandaag al heen. Maar een mooie decor voor zo'n voetbalwedstrijd kan je denk ik niet hebben. Ja, dan Willem, ja, die Champions League. Wat maakt het nou zo fascinerend? Nou, die tune allereerst natuurlijk al. Als de spelers het veld opkomen, op gaan staan en dat je het dan hoort, dan weet je dat het weer begint. En daarnaast zie je de beste teams tegen elkaar spelen, de beste spelers. Het is in de poolfase misschien nog niet zo, maar straks als we iets verder zijn in het toernooi, dan zie je een Mbappé tegen Haaland en noem het allemaal maar op. En dan is het pas echt genieten. Ja, en jij Willem, jij volgt specifiek de Italiaanse competitie. Milaan, Juventus, Inter en Napoli, die spelen dus mee. Wat verwacht jij van de Italianen op Europees niveau? Ja, niet zo heel veel eerlijk gezegd. En jammer genoeg. Maar in de jaren 90 was Italië het voetballand van Europa. Met de beste teams, denk ik. Dat is door de jaren heen een beetje afgebrokkeld. Nu hopen ze een beetje op een klein succesje. Misschien een plekje in de halve finale. Maar die eindwinst wordt voor de Italiaanse teams echt heel moeilijk, zo niet onmogelijk. Is Italiaans voetbal eigenlijk nog wel aantrekkelijk? Ja, in Nederland vinden ze van niet eigenlijk. Ja, maar ik vraag het aan jou. Ja, nee, zeker. Ja, ik vind het van wel. Je hebt altijd heel veel verhalen om alles heen. En je hebt mooie clubs. Jean-Paul zit morgen in het Maradona. Nou, dat stadion is al fantastisch. De naam al helemaal. En de fans die er straks in zitten tijdens een Champions League avond zijn totaal opgefokt op een positieve manier. Dat je daar altijd in Italië het meest van geniet. In ieder geval ik als ik die kant op ga. Ja, en Jean-Paul, we hadden het net al over die Italiaanse teams. Dat zijn er dus vier. En volgens mij vanuit Engeland doet elke club mee in de Champions League. En wij hebben mazzel dat we alleen Ajax mogen inzenden bij de Champions League. Is het nog wel eerlijk? Nou, ze hebben het natuurlijk wel moeilijker gemaakt voor de kleine landen. Vroeger, toen de Champions League werd opgezet, leverde elk land een landskampioen. Later kwamen er steeds meer bij. En nu hebben de vier grootste competities hebben elk vier afgevaardigden. Waardoor ja, bepaalde topploegen als Real Madrid en Bayern München die moeten het in de competitie wel heel bond maken, willen ze zich niet meer plaatsen. Hè? Al zijn we in Nederland op de goede weg. Want ja, we hadden PSV was er dichtbij. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat we, als we dit jaar een goed Europees seizoen hebben met de vier Nederlandse clubs, dat we zomaar over twee jaar twee rechtstreekse plekken zouden kunnen hebben. En dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Maar hoe zonde is het dat niet elke landskampioen direct gewoon geselecteerd is voor de Champions League? Ja, de naam zegt het, hè? De Champions League. Zo is het ooit bedacht. Maar ja, in bepaalde grote landen met een aardige vinger in de pap dachten ze daar toch anders over. En ja, dat zorgt voor de opzet die we nu hebben. En je zou haast zeggen dat we er nog blij mee moeten zijn ook. In tijden waarin ook is gesproken over een Super League, waar natuurlijk Juventus en Barcelona de grote krachten achter waren. En Florentino Perez van Real Madrid. Ja, moet ik zeggen dat ik de afgelopen jaren wel de Champions League weer wat leuker ben gaan vinden. Wel weer wat verrassingen in de poolfase. Af en toe toch een beetje een verrassing met natuurlijk voor ons Ajax als meest in het oog springende club. Die toch wat verder komt. Dus ik ben het eigenlijk wel weer wat leuker gaan vinden. Willem, vind jij het ook leuker? Zeker, ja, dat seizoen met Ajax was fantastisch. En het is de hoop dat dat vaker kan en dat zulke soort teams vaker tot in de halve finale reiken. En straks weer een keer kunnen winnen. En ja, dat gebeurt tot nu toe niet, maar hopelijk dit jaar. Ja, Jean-Paul, jij volgt dan de Franse competitie op de voet. Ja, en als ik aan de Franse competitie denk, dan denk ik gewoon aan Paris Saint-Germain. Prachtige club, nou ja, prachtige spelers, allemaal bij elkaar gekocht. In Frankrijk altijd stijf bovenaan, maar ja, die cup met die grote oren, die hebben ze nog altijd niet te pakken, hè? Nee, je zegt het goed. Kijk, momenteel is de Franse competitie is eigenlijk niet meer spannend. We hebben twee keer een grote verrassing gehad met Monaco, toen nog met Mbappé. En Lille dat een daverende verrassing zorgde door kampioen te worden. Maar ja, het is nu 5 september, 6 september inmiddels. En we weten eigenlijk alweer wie de kampioen gaat worden in Frankrijk. En dat weten ze zelf ook, Paris Saint-Germain. En het enige eigenlijk wat telt, is die cup met die grote oren. Je zegt het goed, want ja, je steekt niet zoveel geld in een club om kampioen van Frankrijk te worden. En zeker niet als je dat de afgelopen 10 jaar al 8 keer bent geworden. Dus ja, het gaat in Parijs maar om één prijs. Zoals dat ook in Manchester om maar één prijs gaat, bij Manchester City. Waar natuurlijk ook miljarden in gepompt zijn. En ja, dat maakt het ook wel interessant. Want Willem zal dat ook herkennen uit Italië. Voor Juventus heeft jarenlang hetzelfde gegolden, zeg maar. Die werden elk jaar lachend kampioen in die tijd. Maar elke keer stranden ze toch weer. En soms de finale, vaak de halve finale. Maar ja, die beker die ontbreekt dan nog. Heeft Juventus hem ooit wel gewonnen? Maar ja, Paris Saint-Germain en Manchester City natuurlijk niet. Ja, dus maar Jean-Paul, je zegt het zelf. Jij bent fan van het Franse voetbal. Maar je weet nu al dat PSG kampioen wordt. Wat is er dan zo mooi aan het Franse voetbal? Ja, het is eigenlijk heel jammer, want ik moet zeggen dat ik wel van kleins af aan supporter van Paris Saint-Germain ben, ook in de donkere tijden. Maar Frankrijk had juist altijd een competitie waarin elk jaar zomaar 7-8 clubs kampioen konden worden. Ja, toen kregen we eerst Olympique Lyonnais, die 7 keer op rij kampioen werden. En ja, toen kwam het grote geld van Qatar bij Paris Saint-Germain binnen en was daar geen maat meer op te houden. Nee, het is er niet leuker op geworden, dat ben ik volledig met je eens. Maar, nee, het is helemaal niet leuker op geworden. Het is helemaal niet leuker op geworden, want je kan het volgen, maar uiteindelijk gebeurt er altijd dit. Ja, schitterende competitie. En uiteindelijk wint Real Madrid, zoals afgelopen jaar tegen Liverpool, met de goal van Junior, Vinicius Junior. Is het nog wel spannend, de Champions League? Ja, soms niet, want je weet eigenlijk nu al wat Jean-Paul net ook een beetje zegt. Welke teams er doorgaan, welke teams er straks in de kwartfinale zitten, halve finale, misschien zelfs de finale, want Real Madrid speelt er eigenlijk altijd in. Dus in die zin is het niet spannend, maar je hoopt toch op die verrassing, op één team dat ertussen zit, dat kan verrassen, dat iets laat zien. Maar tussen de ploegen die doorgaan, weet je nu al dat er Paris Saint-Germain zit, Real Madrid, Manchester City, eigenlijk het standaardrijtje, Bayern München, noem het allemaal maar op. Iedereen kan het zelf, denk ik, thuis bijna ook al invullen. Ja, Jean-Paul, gaat Ajax er ook tussen zitten, denk je? Ik heb er wel vertrouwen in dat Ajax deze pool door kan komen. Liverpool is niet op zijn best. Nou is het natuurlijk niet zo dat Ajax daar even van gaat winnen. Maar ik denk dat ze daar meer kans tegen hebben dan 2 jaar geleden. Toen ze elkaar ook loten. En Napoli, ja, dat kan Willem denk ik beter beantwoorden. Nou, die zijn wel redelijk gestart in de competitie. Maar ja, ook een haalbare kaart denk ik. Napoli draait fantastisch eigenlijk. Wel 2 keer gelijk gespeeld. Maar ze hebben 1 nieuwe speler. Een Georgiër op links voor. En Maradona is daar de ster geweest altijd in Napels. Deze Georgiër heet Kvaratskhelia. Maar die wordt langzaam al Kvaradonna genoemd. Het is heel overdreven hoor. Maar met hem als leider lukt het ze telkens om te winnen. En zij is echt heel goed aan de competitie gestart. Nou, wat ook mooi is. Ik zit hier dus met een Italiaanse voetbalkenner aan tafel. En er staat een Franse voetbalkenner. Die staat op Schiphol. Maar vanavond is het Paris Saint-Germain tegen Juventus. Ja, dan wil ik toch van jullie weten wie er gaat winnen. Jean-Paul, ik begin bij jou. Want jij bent voor de thuisclub. Nou moet ik zeggen, Paris Saint-Germain heeft de afgelopen 2 jaar onder Mauricio Pochettino echt vierkant gedraaid. Maar dit jaar zijn wel alle remmen los hoor. Messi en Mbappé kunnen elkaar fantastisch vinden. Neymar er ook nog eens bij. Ze zijn echt geweldig aan het seizoen begonnen. Dus ik heb er wel vertrouwen in dat Paris Saint-Germain zeker thuis gaat winnen van dit Juventus. Kijk ik even naar de Italiaanse specialist. Ja, bij Juventus zitten de remmen er juist vol op. Want die verdedigen alleen maar, draaien moeizaam. Zijn niet zo goed als een paar jaar geleden. En dan ga je naar Paris Saint-Germain. Ja, ga er maar aan staan. Dus ik ga misschien wel voor een dikke overwinning voor PSG. Nou ja, dat is dus een prachtige wedstrijd vanavond. Uiteindelijk, wie gaat de Champions League winnen? Zal ik het gewoon zeggen? Zeg het maar. Ja, jullie denken natuurlijk dat ik Real Madrid ga zitten. Ik wel, nee, ja. Nee. Ik zeg Manchester City. Ik ook, met Haaland in de spits. Niet normaal. Niet te stoppen, denk ik. Ben er met je eens? Op, hè, momenteel. Bayern München met die uitstekende verdediging. Hopelijk dat hij het licht een beetje af te stoppen. Het zou leuk zijn met de Nederlanders daar. Maar als je naar Manchester City kijkt, zijn ze toch wel een stukje sterker. Maar zijn wij het er dan alle drie over eens dat Manchester City de Champions League gaat winnen? Wat mij betreft wel. Ik denk dat dit het jaar is. Ik denk dat dit het jaar is dat het gaat gebeuren. Het afscheidsfeestje van Messi. Mbappé die er nog steeds tegenaan hikt. Ik heb er goede hoop op. Nou ja, meer dan vorig jaar. We gaan het meemaken. In ieder geval, het gaat weer van start vanavond. Dankjewel Willem Haak, maker van de onder andere Lo Stadio, de podcast. En Jean-Paul Rizon, maker van de voetbalpodcast Hekkensluiter. Jean-Paul, goede reis naar Napoli. En vanavond start de Champions League dus met de wedstrijden om 7:15 en om 9:00. En morgen speelt Ajax tegen de Rangers. Ook een mooie wedstrijd. Allemaal te volgen op NPO Radio 1. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Bijzonder bomennieuws hoorde ik vandaag. De oude eik in Den Hout dankt zijn naam aan het feit dat hij al zo'n 300 jaar oud is. Maar onderzoek van boswachter Joris Hellevoort maakt nu aannemelijk dat die eik gewoon lachend 500 jaar ouder kan zijn. Blijkbaar is bomendatering nogal een lastige zaak. Als je nagaat dat bijvoorbeeld de 1000-jarige eik in Doornenburg nu geschat wordt op 600 jaar. Hoe dan ook, of ze nou heel oud zijn of niet, bomen verdienen ons respect. En dat betuigen we nu met deze plaat van Daniel Lohuis van Legen naar Horen. Hij kijkt naar bomen, naar de stem. En het valt hem op dat het eerst weer klaar is, wem het slimste weer haat. Hij begint het te herkennen. Maar de redens, dat blijft gissen. Het is nog niet rotsvast, maar wem het slimste weer haat. Van lege naar hoge, in ene grote bogen. Van nu de modder naar de hemel, en dan weer terug en op nee. Van lege naar hoge, in ene grote bogen. Van nu de modder naar de hemel. En dan weer terug en op nee. Ooit zat hij op een bankie, ver van huis, maar op de heide. Ontspoord qua hoe het hoort, toekomst bijna knakt. Maar een rode ballonne dreef hoopvol voorbij. Hij lachte om die scène en had het slimste weer haat. Van lege naar hoge, in ene grote bogen. Van de modder naar de hemel en dan weer terug en op nee. Van lege naar hoge, in ene grote bogen. Vanuit de madden naar de hemel en dan weer terug en op nee. Alles komt omlaag, dat is de natuur. Maar voor naar boven komt er kracht bij kiepen. En hij dat maar hebben, een beetje is al wat. Want dan hij het slimste weer had. Van liggende hoge in ene grote bogen. Van de modder naar de hemel en dan weer terug en op nee. Van liggende hoge in ene grote bogen. Van de modder naar de hemel en dan weer terug en op nee. Van de modder naar de hemel. En dan weer terug en op nee. En dan weer terug en op nee. En dan weer terug en op nee. Daniel Looijs van Liggen naar Horen. De Nieuws-BV. Wat mij betreft iets om naar uit te kijken. De shows deze week in de Ziggo Dome van de Amerikaanse stand-up comedians Chris Rock en Dave Chappelle. En waarom? Ja, dat ga ik bespreken met Michael van Dam, oftewel DJ Mixter. Liefhebber van het eerste uur en ook kenner van deze comedians. Michael, goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Ja, stand-up comedians Chris Rock, Dave Chappelle in de Ziggo Dome met z'n tweeën. Dit moet een hoogtepunt voor jou zijn. Ja, sowieso. Dat zijn eigenlijk twee rocksterren die bij elkaar komen. En dat is best wel uniek voor ons hier in Nederland eigenlijk, om dat zo mee te kunnen maken. Ja, dus, ik ben er heel blij mee. Ja, jij gaat er ook heen. Ik mag er ook naartoe. Ik kijk er ook enorm naar uit. Maar wat kunnen we verwachten? Ja, nou goed, ze hebben allebei het een en ander meegemaakt de afgelopen paar jaar. Dus ik denk dat ze best wel wat gevoelige onderwerpen gaan aanraken. Nou goed, Chris Rock hebben we allemaal gezien natuurlijk met de befaamde Oscar slap. Dus ik denk dat daar wel het een en ander voorbij zal komen ervan. En ja, Dave Chappelle die heeft heel veel controverse meegemaakt met zijn standpunt tegenover de transgemeenschap. Tenminste, wat men ervan heeft gemaakt. Dus ik denk dat we daar ook veel van zullen horen. En natuurlijk gewoon de slimme en leuke grappen die ze altijd hebben gemaakt. Ja, laten we dan even beginnen bij Chris Rock. Je zei het al, het sla-evenement bij de Oscar. Hij kreeg een klap van Will Smith. Ja. Maar laten we eventjes gewoon luisteren naar zijn stand-up comedy. I didn't know nothing in school. All I knew was Martin Luther King. That's all they ever teach you in school about black people. Martin Luther King. That's my answer to everything. Martin Luther King. What's the capital of Zaire? Martin Luther King. Can you tell us the name of the woman that would not leave her seat on the bus? Ooh, that's hard. Are you sure it was a woman? Oh, I got it. Martina Luther King. Ja, die comedian Chris Rock. Kan jij hem omschrijven? Ja, nou goed, hij komt vanuit de lijn van Richard Pryor, Eddie Murphy, Paul Mooney. Zeg maar een van de grote, wat ik al eerder zei, zwarte stand-up supersterren. Die ook daarna acteur is geworden. Het is een hele energieke man. Weet je, loopt echt op het podium heen en weer. Heeft ook altijd van die leren outfits aan die Eddie Murphy er ook bij Raw and Delirious aan had. Ja, is heel druk, zeg maar. En ook heel erg van het, de rassen dingen bespreken. En niet alleen van de witte man is dit, maar ook gewoon over de eigen zwarte gemeenschap. Grapjes maken. Is niet heel vaak heel erg controversieel, maar toch raakt hij af en toe wel bepaalde punten af en denk ik, oh, dat je dat zegt. Ja, en inderdaad, dat jij zegt dan dat hij uit de traditie komt van Richard Pryor en Eddie Murphy, dat is ook wel wat jij zegt, hè? Die rassenproblematiek en ook zijn eigen ras daar grappen over maken. Komt hij ook nog terug op dat incident met Will Smith tijdens de show? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik hoop het wel. Maar hij is er best wel stil over geweest. Want hij heeft ook gewoon gezegd van, betaal me maar. En dan ga ik hier grappen over maken. Maar ik heb eerst mijn huidige materiaal. Die wil ik eerst eventjes afmaken. Dus hij wilde nog wel natuurlijk even zijn slaatje uitslaan natuurlijk. Maar daar is hij ook heel open over. Ja. Dan gaan we even kijken naar die andere comedian, Dave Chappelle. Ja, ook een prachtig fragment. You know, America has a racial hot seat. I think we can all agree that that's the truth. And we can also agree that that hot seat is traditionally occupied by African Americans in general, African American men in particular. Although I can see that in recent years, that seat has been occupied by Mexicans, And I dare say Arabs. And we, the black Americans, would like to thank you both for your sacrifice and your struggle. We needed a break. We needed a goddamn break. Ja. Ja, het is ook mooi om dat publiek zo eerst heel erg beetje beschaamd lachen en dan uiteindelijk een uitstekende grap. Maar een hele andere energie heeft deze Dave Chappelle, hè? Ja, ik vind Dave Chappelle dus niet heel grappig eigenlijk. Ik vind hem niet per se de grappigste persoon ooit, zeg maar. Maar ik vind dat hij zo goed verhalen kan vertellen. En binnen die verhalen zitten gewoon leuke anekdotes en goede punchlines. Maar ik vind vooral heel interessant hoe hij gewoon het publiek zo ook vast kan houden met, ja, wat hij te vertellen heeft. Hij zit ook heel vaak op een kruk en dan gaat hij een sigaret roken, wat helemaal niet mag. Maar het komt echt over als gewoon zo'n ouderwetse, zo'n oom die, ja, die gewoon vol met verhalen zit en waar je gewoon geboeid naar blijft luisteren. Ja, dus eigenlijk het contrast tussen deze twee kan niet groter. Nee, maar daarom, precies. Ja. Daarom vond ik het juist zo interessant dat die twee met elkaar gaan toeren. Zij waren altijd al vrienden natuurlijk, maar Dave Chappelle is voor mij een heel ander soort stand-up comedian dan Chris Rock. Maar ja, wat grappiger is, ja, dat moet men zelf weten natuurlijk. Maar ik vind het wel heel tof in ieder geval. Ja, zeker tof. En je zei het al, Dave Chappelle, ja, die heeft een beetje de LHBTI-gemeenschap tegen zich in het harnas gejaagd. Wat is er precies gebeurd? Nou ja, ze nemen hem kwalijk dat hij vaker gewoon misplaatste grappen heeft gemaakt over transpersonen. En überhaupt over de queer community. Maar hij is gewoon heel erg direct en heel erg eerlijk. Dus hij is niet zo van, we moeten deze mensen naar voren zetten omdat die ongelijk zijn en blablabla. Hij wil gewoon, hij benadert mensen gewoon als mensen. En als stand-up comedian, ja, daar heb je gewoon een regel. Over alles mag een grap gemaakt worden, over alles. Dus hij maakt echt de grootste grappen over zijn eigen community, over zichzelf, over zijn gezin. En ook over dat dus. Maar goed, dat is blijkbaar iemand heeft het niet helemaal leuk gevonden en is het echt een ding geworden. Dan zullen mensen die dit horen waarschijnlijk zeggen, ja, je loopt een beetje te bagatelliseren allemaal. Maar ja, nee, ik kan als liefhebber en ook wel gewoon als weldenkend persoon wel zeggen van, nou, hij is niet anti dat allemaal, maar ja, als stand-up comedian maak je nou eenmaal grappen over pijnlijke dingen. En je gaat dingen uitvergroten om het een beetje belachelijk te maken, maar daardoor ook weer acceptabel te maken. En ik denk dat heel erg verkeerd is begrepen bij hem. Ja, je zei het al, deze twee, dat zijn eigenlijk wel de grootste op aarde. En die doen nu een soort van wereldtournee. Het is ook prachtig dat ze naar Nederland komen. Hoe belangrijk zijn ze voor de Nederlandse stand-up comedians als voorbeeld? Ja, ik denk heel groot, maar weet je, ik zit helemaal niet zo goed in de community hier. Dus ik weet niet wat voor hun nou een grote voorbeeld is. Ik bedoel, je hebt ook nog Andrew Schultz, je hebt Louis C.K. En dat zijn ook grootheden eigenlijk. Weet je, dus misschien is het ook heel groot als die gasten komen. Daar, Louis C.K. was laatst in Carré, trouwens ook heel tof. Maar ja, dus wat het voor de Nederlandse gemeenschap doet, of de stand-up gemeenschap, dat weet ik niet. Maar ja, ik ben heel blij dat ik die, want deze gasten volg ik al echt al sinds het begin jaren 90. En om ze dan gewoon echt samen daar te kunnen zien, ja, dat is voor mij fantastisch. En ga je woensdagavond of donderdagavond? Nou, ik zal heel eerlijk zeggen, dat weet ik niet eens. Een paar vrienden hebben tickets gekocht, dus ik moet het even aanvragen. En wat verwacht je, heel kort? Gewoon heel erg gewoon lachen en ja, gewoon een hele fijne avond, denk ik. Oké, nou geniet ervan. Michael van Dam, dankjewel. Dave Chappelle en Chris Rock staan morgen en overmorgen in de Ziggo Dome in Amsterdam. Er zijn nog een paar kaarten, dus alle erheen. Dit was het eerste uurtje van de Nieuws BV, maar er komt nog veel meer. Dus tot zometeen. NPO Radio 1. En die bal op de paal. Gaat hij er daarna in? Nee, wat een pech. Ajax in de Champions League. Dit is een kans voor Tadić in de goal. Voor Ajax, schitterend uitgespeeld. Morgenavond, rechtstreeks vanuit Amsterdam. Ajax, Rangers FC. Maar nou heeft hij hem niet, want in tweede instantie scoort hij. Luister Lekker Sport, hier op NPO Radio 1. Champions League voor Ajax. Morgenavond om 6:15 in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Ajax in de Champions League. Je verzint het niet. Wie luistert, weet meer. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.

18 maanden lang minder dan €200 per maand betalen voor een energierekening. En de regering betaalt dan de rest. En de overheid gaat ook bedrijven helpen. Maar ja, daaraan zit natuurlijk een gigantisch prijskaartje voor de regering vast. Een precies bedrag is moeilijk vast te pinnen, ook omdat die energieprijzen natuurlijk fluctueren. Maar volgens verschillende berekeningen gaat het ergens tussen de €120 miljard en €200 miljard kosten. Ja, en om dat in een perspectief te plaatsen, dat is veel meer dan de Britse regering aan noodsteun uitgaf tijdens de pandemie. Ja. Over een minuut of 10 dus de kissing of the hand. Maar ja, dat is zo gepiept. Hoe ziet de rest van de dag eruit? Ja, meteen na dat bezoek aan Balmoral Castle zal Liz Truss meteen terugkeren naar Londen. Aan het einde van de middag geeft ze een toespraak voor 10 Downing Street, haar nieuwe ambtswoning. Nou, wellicht dat ze dan meer details gaat vrijgeven over dat noodpakket. Dan volgt een hele hectische periode. De overgang naar een nieuwe regering gaat altijd razendsnel in het Verenigd Koninkrijk. Truss zal meteen beginnen met het vormen van een regering, een kabinet. Dus verwacht vanavond een lange reeks aankondigingen van nieuwe ministers die benoemd zijn. Ja, en dat gaat nog wel een paar dagen door. Nou, morgen is meteen haar vuurdoop in het Lagerhuis met haar eerste vragenuurtje als de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Drukke dagen voor mevrouw Truss. Dankjewel, Arjen van der Horst was dat. De NS heeft de spoorwegvakbonden een nieuw cao-bod gedaan. Het voorstel is een loonsverhoging van 5% met terugwerkende kracht per 1 juli... en een eenmalige uitkering van €650. Of dit alles betekent dat de stakingen die vrijdag zouden beginnen worden afgeblazen, is niet bekend. ABN AMRO en ING gaan bijna €200 miljoen extra uitkeren aan klanten die te veel rente hebben betaald. Ze hadden een lening en betaalden daarover een variabele rente. Die moest mee stijgen en dalen met de marktrente, maar dat dalen ging veel trager dan het moest. Organisaties in de wijkverpleging leiden miljoenen euro's verlies. Volgens de Volkskrant krijgen ze te weinig geld van de zorgverzekeraars en moeten ze vanwege het hoge ziekteverzuim dure externe krachten inhuren. De Nederlandse Zorgautoriteit noemt de situatie zorgelijk. Het NOS-journaal. In Den Haag, daar is het stof neergedaald nadat Henk Staghouwer onverwacht aftrad als minister van Landbouw gisteravond. Hij was naar eigen zeggen de verkeerde persoon op de verkeerde plek. Politiek verslaggever Roel Bolsjes. Dan komen alle politici de day after weer op het werk. Dat vertrek van Henk Staghouwer, kwam dat voor hen als een verrassing? Ja, toch wel. Kijk, in de kringen van de ChristenUnie, de partij van Staghouwer, was het voor het weekend al wel bekend dat hij hiermee bezig was, dat dit proces gaande was. Maar de rest van de coalitie die is gisteren pas ingelicht. Maar ook voor die politie kwam het niet volledig als een verrassing. Hij kwam niet goed uit de verf als minister. Er was bij andere coalitiepartijen ook wel onvrede over zijn functioneren. Zelf heeft hij er dit weekend over nagedacht. Gistermiddag heeft hij zijn staf ingelicht. En gisteravond uiteindelijk de koning, de Kamer en ons, het volk. Ja, hij kan terug naar Groningen. Maar hoe nu verder in Den Haag? Ja, minister Schouten neemt het tijdelijk over. Zij is nu minister van Armoedebeleid. In het vorige kabinet was zij al minister van Landbouw. Dus zij kent de onderwerpen en de dossiers wel. Maar dat wil niet zeggen dat het vandaag allemaal in een stroomversnelling komt. Luister maar. Nou, ik ga eerst maar eens even naar het departement en kijken wat er allemaal nu ligt. Dat lijkt me de eerste stap. Dus gisteravond zijn we eerst mee bezig geweest met het afscheid van Henk. En nu ga ik eens even kijken wat alle zaken zijn die er nu liggen. Maar betekent dat dat er niet nu al tegen u gezegd is, er moet een perspectiefbrief voor de boeren liggen voor Prinsjesdag? Weet u, we hebben gisteravond afscheid genomen van een collega. En ik moet eerst nu nog hier naar Algemene Zaken en daarna ga ik naar het departement. En dan ga ik eens even kijken wat er allemaal ligt en hoe we dat gaan doen. Ja, en dat geldt ook voor de coalitie en de ChristenUnie. Want zij moeten nu gaan bepalen wie zij gaan doorschuiven of gaan zoeken als nieuwe permanente opvolger voor de minister van Landbouw. Ja, en wat betekent dat voor de stikstofplannen? Nou, het helpt in ieder geval allemaal niet voor de snelheid. Het maakt het niet makkelijker. Het was al een traag proces. Maar volgens de andere minister van het ministerie van Landbouw, Van der Wal voor Stikstof, heeft het vertrek van de minister van Landbouw niet tot gevolg dat het leidt tot verdere vertraging. Het is zaak dat er zo snel mogelijk een perspectief komt voor de agrarische sector. Voor wat betreft mijn eigen portefeuille hoeft het geen vertraging te betekenen. En ga ik ook gewoon door, dat moet ook. Want we hebben geen tijd te verliezen. Ik ben niet de volgende die sneuvelt op dit dossier. Dat weet je nooit. Ik ga daar niet van uit. Ik ga daar in ieder geval. Ik ga ervoor dat we weer rust krijgen. Met een nieuwe minister van Landbouw. En rust krijgen. Ook op het stikstofdossier. Wat we misschien ook weer eens geen stikstofdossier moeten noemen. Maar het gaat hier over natuurherstel. En waar het over gaat is hoe gaan we stikstofdoelen. Maar ook klimaat- en waterdoelen halen. En stap voor stap samen met de boeren doen. Dat is mijn opgave. Ja, je hoort het, optimisme en daadkracht. Maar feit is wel dat er nu nog een zoektocht moet plaatsvinden naar een sterke nieuwe minister voor Landbouw. En als die snel gevonden gaat worden, dan zal het proces moeilijk blijven. Want de coalitie die is heel erg verdeeld over hoe om te gaan met de boeren en het stikstofprobleem. Roel Bolsjes, dankjewel. FC Utrecht straft meerdere supporters met een stadionverbod vanwege discriminerende spreekkoren tijdens de wedstrijd tegen Ajax. In de Galgenwaard op 28 augustus waren oerwoudgeluiden te horen na een doelpunt van Ajax-aanvaller Brian Brobby. Ook 5 supporters die afgelopen vrijdag vuurwerk gooiden naar spelers van Utrecht bij de wedstrijd tegen Fortuna, die krijgen een stadionverbod. 9 over 1, het weer nog zonnig en droog, 25 tot 30 graden vanmiddag. Vanavond volgen vanuit het zuiden weer buien, soms met onweer en met veel neerslag. Morgenochtend dan trekken die buien weer weg, wordt het opnieuw zonnig bij 22 tot 27 graden. Er is nog steeds verkeersinformatie. Goedemiddag nogmaals, Tim Schaap. Hallo, goedemiddag Patrick. Ja, het blijft een beetje aanmodder op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Want bij knooppunt Rottepolderplein, daar vloog een bestelbusje in brand. Die was weer geblust, maar een paar honderd meter verderop begon het toch weer te smeulen. Dus nu is nog steeds zomaar 1 rijstrook open en de brandweer is druk bezig daar. Hou rekening met bijna 2 uur vertraging. Daarom ga ik je adviseren om te rijden. Dat kan vanaf Uitgeest. Volg daarvoor de border Amsterdam over de A8, de A10 en de A4. Hierdoor staat het ook vast op de A22 vanuit Beverwijk naar Velzen. Hou daar rekening met 3 kwartier vertraging. Dan nog even naar de rest van het land, want op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum ging het mis bij Waddenooien. Daar schoot een caravan los. Nu is de weg gelukkig wel weer vrij. Tijdelijk waren 2 rijstroken waren daar dicht. Je hebt er nu nog 10 minuten vertraging vanaf Tiel. En tot slot heb ik ook nog een ongeluk op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Het ging mis bij Rotterdam-Noord. Daar is de rechte rijstrook dicht. Hou rekening met een kwartiertje aan vertraging. NPO Radio 1. BNN VARA. Patrick Lodiers, de Nieuws BV. Dit speelt zich af in Pakistan. We had a home and it was enough for us. Now all our belongings are buried under 12 to 13 feet of water. When I left with my children, I saw my house collapse. Deze man vertelt dat al zijn bezittingen 3 tot 4 meter onder water staan. En toen hij met zijn kinderen vertrok, zag hij zijn huis instorten. 1/3 van Pakistan stond vorige week onder water. En dat is een gebied net zo groot als heel het Verenigd Koninkrijk. Er zijn 33 miljoen mensen die daardoor geraakt worden. Naar schatting is er minstens 10 miljard euro nodig voor de wederopbouw. De situatie in Pakistan gaat journalist Nida Aurangzeb aan het hart. Ze komt uit Pakistan, heeft ook nog familie die daar woont. Nida, jij volgt het nieuws in Pakistan op de voet. Kan jij ons de laatste ontwikkelingen vertellen? Ja, even over dat op de voet volgen. Ik heb het heel lang genegeerd, omdat het zo groot is. Want je zegt 33 miljoen. Probeer je daarbij iets bij voor te stellen, dat kun je niet. En wat er dan bij mij gebeurt, is dat ik dan dichtsla. En denk, dit is zo groot en die beelden zijn zo heftig. Maar op een gegeven moment word je ook wakker en denk je, ja, ik kan wel, I can ignore it, maar dat kan niet. En nu ik dus een soort van verplicht ben aan mezelf ook van, wat gebeurt hier? En dan is het, nog verschrikkelijker dan ik al dacht. En het is niet van, het is gebeurd en klaar. Bijvoorbeeld afgelopen nacht is het een van de grootste, of eigenlijk het grootste meer, waarvan zondag onze overheid heeft geprobeerd, kunnen we dat water eruit laten vloeien, gecontroleerd. Het water laat zich niet controleren, is niet gelukt. Dus een deel van het meer is toch doorgebroken. En dat betekent dat we nu nog een keer 100.000 mensen, terwijl wij hier zitten, worden daar nu 100.000 mensen weggevoerd van hun huizen en hun dorpen. En de hele maand september daarvan is nu al gezegd, dat wordt een hele natte maand. De provincie Punjab en dan rondom Lahore, een grote stad, was nog redelijk oké. En daarvan wordt verwacht dat daar nu ook nog meer regen komt. Dus schrijnend genoeg is de maand september ook nog dweilen met de kraan open. Absoluut. Ja, maar je zegt van, ik kan er eigenlijk niet naar kijken. Ik sluit me het liefste voor af. Maar je hebt ook nog familie daar zitten. Ja. Heb jij contact met je familie? Hoe is het daar? Ja, via mijn ouders vooral ook. En ik zie op WhatsApp de status van mijn nichtjes en neefjes. Die ook nog echt wel 20 jaar jonger zijn dan ik. En ik zie aan die status de hele tijd. Het is een soort dubbel. Aan de ene kant is bijvoorbeeld de stad waar ik vandaan kom, Ebterbaat. Delen van die stad, bijvoorbeeld voetbalvelden en zo, staan ook onder water. Maar tegelijkertijd worden daar ook de vluchtelingen opgevangen die uit nog bijvoorbeeld Balakkoord komen, wat hoger ligt, en die dan naar beneden afreizen. Dus wat ik ook aan mijn nichtjes en neefjes zie, die zijn aan de ene kant proberen ze om te helpen. Dus ze gaan met voedsel, met dekens, met van alles daar naartoe. Zodat mensen kunnen slapen op die dekens, want bedden zijn er ook vaak niet. En tegelijkertijd zijn dan ook weer andere vrienden van mijn familie zelf is niet getroffen, maar wel weer bekenden van hen. En dat is ook precies de kern waarom er op dit moment, als je het vergelijkt met de aardbeving 2005, wat ook een verschrikkelijke aardbeving, een van de allerergste was, toen was het ene gebied. Met natuurlijk wat schokken her en daar. Dus de rest van het land kon er naar afreizen en helpen. Maar nu is er geen enkele provincie in Pakistan die niet getroffen is. En onderzoekers zeggen ook dat een van de redenen waarom nu dus die massale hulp lastig op gang komt, omdat mensen en willen helpen, maar zelf ook zijn getroffen. Ja, en dat niet alleen, wat jij ook al zei, 33 miljoen mensen die getroffen zijn. Hoe kan je die helpen? Nou, dat is ook zo'n Eddy Foundation is de allergrootste hulporganisatie in Pakistan. En de directeur daarvan die zei gisteren dat zij wilde bijvoorbeeld naar een dorp om te helpen. En tussen waar zij op dat moment zich bevonden en dat dorp ligt 25 kilometer. Ze hebben 300 kilometer moeten omreizen om bij dat dorp te komen, omdat alles daartussen onder water ligt. Ja, ik kan me er niets bij voorstellen. Dus dan wil je helpen, maar dan moet je 300 kilometer omreizen voor een dorp van 25. Als ik het zeg, denk ik, holy shit, mag ik niet zeggen op de radio. Maar hier wel, precies. Hoor. Holy zeker shit. Bij deze situatie. Naida, we praten zo even door. Aan de lijn hangt ook vanuit de hoofdstad van Pakistan, Islamabad, Carmen van Hezen, regioadviseur noodhulp Azië voor UNICEF. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Carmen, ik begreep dat 90% van de getroffenen nog geen hulp heeft gekregen. Het is nu bijna een week geleden sinds die enorme regenval. Ja, zijn die mensen echt onbereikbaar? Nou, de vorige spreker zei het ook al. Het beeld wat ik hoor van collega's, maar ik ben vorige week uit Peshawar teruggereden naar Islamabad. Het zijn gewoon velden van water. Het is natuurlijk ook niet niks, zoals je ook aangaf, dat een derde van het land onder water staat. Zo groot als een gebied als de UK. Maar ik wil toch ook wel een optimistische noot erbij zetten. Voor UNICEF en ook voor andere hulporganisaties, zoals mevrouw ook aangaf, zeker niet onderschatten wat de civil society, de lokale organisaties, allemaal aan het doen zijn. Het is alleen dat je gewoon moet beginnen waar je kunt beginnen en van daaruit verder gaan. Maar mevrouw heeft ook gelijk dat het water sinds juni naar beneden is gekomen. Normaal gesproken voor midden september wij er niet van uitgaan dat het ophoudt met regenen. Dus we moeten ervan uitgaan dat die velden van water ook heel vaak ingesloten zijn. En dus nog waarschijnlijk weken, als niet maanden, daar zullen zijn. Maar we moeten gewoon beginnen waar het kan. En dan verder doorgaan. Langzaam maar zeker als het water begint te verdampen, om dan ook de moeilijkere gebieden te bereiken. Ja, nu hoorde ik ook dat door stilstand water er ook snel ziektes zich kunnen verspreiden. Maar dat zou dus een ramp op een ramp kunnen zijn. Wat kan UNICEF daaraan doen? Ja, ik ben blij dat je dat ook naar voren brengt. Dat is natuurlijk ook echt een hele grote zorg voor ons. Stilstaand water is een bron van ziektes. Maar ook op dit ogenblik zien we veel dengue en malaria. Dus we moeten ervoor zorgen dat zo snel mogelijk schoon drinkwater weer beschikbaar wordt. Daarnaast ook inentingen zijn begonnen tegen cholera bijvoorbeeld. Maar het is een enorme uitdaging. Dus we blijven daar heel erg bovenop zitten om ook te kijken waar eventuele uitbraken zouden zijn. En dan moet je snel interveneren. Want niet te vergeten dat de gebieden die het hardst getroffen zijn, waren ook de gebieden waar bijvoorbeeld 40% van de kinderen al onder voet waren. Als daar overheen zij een diarree krijgen, dan is het heel moeilijk om die kinderen te behouden. Dus het is heel erg belangrijk dat we de situatie goed in de gaten houden. Dat we dan snel ingrijpen waar uitbraken zijn. Ja. En zo snel mogelijk proberen schoon water terug aan mensen te kunnen aanbieden. Nou. Want dat zal zeker helpen. Kamer van Hezen van UNICEF, heel veel succes en sterkte daar. Nayida, ja, jij zei het al, van die beelden, ik sluit me er soms voor af omdat het voor jou te heftig is. Maar hebben wij in Nederland wel goed in de gaten hoe groot deze ramp is? Nee, en sterker nog, wat nog denk ik veel belangrijker is, dat wat daar gebeurt, daarvan kan je nog denken dat het gebeurt daar. Maar dat heeft alles te maken met ook hoe wij hier leven. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de cijfers, een Pakistaanse burger geeft per persoon, zorgt hij voor minder CO2 afstoot, hoe dat heet, dan wij. En toch is Pakistan staat op nummer 8 van de landen die het meeste slachtoffer gaan worden, om dat woord maar te gebruiken, de komende tijd van klimaatcrisis. Dit zijn klimaatvluchtelingen. De directeur van de Eddy Foundation heeft gisteren ook gezegd, na Syrië kan dit de grootste vluchtelingencrisis worden die we gaan zien. En als ik dat zeg, krijg ik weer kippenvel. En ik denk, oh, we zijn aan elkaar verbonden en we willen zo graag geloven dat dat niet is. Ja, maar dus jij zegt klimaatcrisis, klimaatveranderingen en klimaatvluchtelingen. Ja, klimaatvluchtelingen krijg je dat door. Maar aan de andere, dan vraag ik mij ook af, heeft Pakistan, als deze ramp eenmaal voorbij is, de capaciteit om te zorgen dat die waterhuishouding in orde komt? Nee, en het gaat niet alleen om water, want aardbevingen, dat is bijvoorbeeld het gebied waar ik vandaan kom, en ook Balakort, wat nu ook weer getroffen is. Aardbeving is ook iets, weet je, nou, daar gebeurt ook van alles en dat risico blijft ook bestaan. En het is lastig, ze kunnen dit niet in hun eentje doen. Ja. Daar is het gewoon te groot voor. En nog een ander woord, want we hoorden net al de honger. Kijk, er is nu ook gezegd, de mensen die het nu hebben overleefd, die hebben dan het water overleefd. Grote kans is dat veel van die mensen alsnog sterven, maar dan aan hongersnood. En er komt ook nog bij dat het andere land dat ernaast ligt, Afghanistan, we weten hoe dat in de puin ligt sinds de Taliban. In Afghanistan is al een enorm probleem met voedsel. Pakistan was de enige mogelijkheid. De doorvoer naar voedsel naar Afghanistan gaat via Pakistan sinds het hele Taliban-ramp. En dat ligt nu op zijn gat. Dus je krijgt niet alleen een hongersnood in Pakistan, maar ook een hongersnood in Afghanistan. Ja, en nu weet ik dat in het Verenigd Koninkrijk, daar wonen veel mensen uit Pakistan, dus daar is het echt veel in het nieuws. Is het genoeg in het nieuws in Nederland? Weten wij genoeg van deze ramp die zich daar afspeelt momenteel? Heel veel mensen en ook heel veel van mijn vrienden en soms ook collega's journalisten denken nog steeds dat Pakistan in de Arabische wereld ligt. Zo beroerd is onze kennis. Nee, we zien Pakistan te weinig in het nieuws. We hebben er natuurlijk als land geen koloniale relatie mee. De Pakistanse gemeenschap in Nederland, net als de Indiase gemeenschap, is een minderheid onder minderheden. Maar iedere aandacht die er is goed. En ik wil toch ook zeggen, kijk, dan kan je zeggen aandacht. Natuurlijk hoop ik dat mensen geld gaan storten. Maar ik denk dat het nog veel belangrijker is dat we de verantwoording, en ik weet ook niet hoe dat moet, gaan nemen voor het feit dat we aan elkaar verbonden zijn. En dat dit niet is van, oh, wat een stom arm land en ze weten niks van hoe ze hun land moeten, hè, ze weten niet hoe ze met rampen moeten gaan. Die ramp daar, lieve mensen, is een klimaatcrisis. En dit zijn klimaatvluchtelingen. Dat heb jij heel goed duidelijk gemaakt. Ik dank je hartelijk, Nayida Airangzeb. En ik hoop dat je toch open blijft staan en je niet afsluit voor de ramp die daar heerst. En sterkte voor je familie ook. Alsjeblieft. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Facebook. Vanochtend in alle vroegte sprak Boris Johnson nog één keer als premier het Britse volk toe voor de deur van zijn ambtswoning op Downing Street 10. De plaats waar hij zulke fijne feestjes met zijn staf wist te vieren en hij zulke gelukkige momenten beleefde met zijn hondje Dylan en zijn huiskat Larry. Refereerde hij pas al in het parlement naar de legendarische woorden van de Terminator? Nu, vlak voordat hij afscheid neemt bij Her Majesty the Queen, kwam er een citaat van de King of Pop. Well, this is it. This is it, folks. And when I say this is it, it really means this is it. This is it. This is it. I don't want to spoil the party, so I'll go. I would hate my disappointment to show. There's nothing for me here, so I will disappear. If she turns up while I'm gone, please let me know. I've had a drink or two and I don't care. There's no fun in what I do when she's not there. I wonder what went wrong. I've waited far too long. I think I'll take a walk and look for her. Though tonight she's made me sad, I still love her. show. There's nothing for me here, so I will disappear. If she turns up while I'm gone, please let me know. Thank you to everybody behind me in this building. And thank you everybody who's helped look after me and my family over the last 3 years, including Dylan, the dog. And I just say to my party, if Dylan and Larry can put behind them their occasional difficulties, then so can the Conservative Party. Though tonight she's made me sad, I still love her. If I find her, I'll be glad. I still love her. Though I've had a drink or two and I don't care. There's no fun in what I do if she's not there. I wonder what went wrong. I waited far too long, but I think I'll take a walk and look for her. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. I Don't Want to Spoil the Party van de Beatles, met een hoofdrol ook voor Boris Johnson en Tim de Wit. Ga je hem missen, Boris Johnson? Ja, wel een beetje hoor. Maar humor in ieder geval wel. Ja. Het was wel een character wat dat betreft natuurlijk. Ja, en wat verwacht je dan van de nieuwe premier? Nou ja, wel een stuk minder charismatisch dan Johnson. Maar Johnson heeft er natuurlijk ook wel een beetje een potje van gemaakt. Hè? Laten we eerlijk zijn. Ik hoop dat voor haar een iets minder moeilijke weg gaat worden. We gaan het zien, ja, ik ben benieuwd. Hasta la vista, baby. Waar gaat Bureau Buitenland over? Ja, over iets heel anders, ja. Patrick. We gaan het over Zweden hebben. Daar zijn zondag verkiezingen. En dan gaat het de laatste weken heel veel over bendegeweld in migrantenwijken. En radicaal rechts hoopt daarvan te profiteren bij die verkiezingen. Gaan we zo meteen over praten. Nou, ik ga zeker luisteren. Dit was de Nieuwsbv voor vandaag. Morgen is er weer een nieuwe Nieuwsbv. En zo meteen dus Bureau Buitenland met niemand minder dan Tim de Wit. Live optredens, bijzondere verhalen en muzikaal talent komen samen in Podium Klassiek. Iedere week met Floris Corti, huispianist Mike Baudet en met Diewertje Blok. Podium Klassiek, iedere zondag om 17:15 bij de NTR op NPO 2. Stop. Dat geeft ruimte. Om te ontdekken wat er in je zit en waar je toe in staat bent. De Baak geeft jou de ruimte om te groeien, op je werk en als persoon. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Zijn we alleen in het heelal? Kunnen we op een nieuwe manier naar gezondheid kijken? Ontdek het bij Grote Vragen in Rijksmuseum Boerhaven in Leiden. European City of Science. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Leiden is dit jaar European City of Science. Europese hoofdstad van de wetenschap. Ontdek wetenschap in Leiden via leiden2022.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. managementboek.nl. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de klassieke rock van de Zombies. Op 27 september hoort u hun grootste hits, zoals Time of the Season en She's Not There. Bestel op Concertgebouw.nl. In een tijd van verandering is het tijd voor plannen. Dan wil je niet in gesprek met alleen een bank, maar met experts. BNP Paribas is overal en hier. Onze experts maken internationale marktkennis lokaal relevant. En plannen, grenzeloos. Laten we samen plannen maken. Kijk op bnpparibas.nl. 80% van jouw werknemers wil een Apple-werkplek. iMac Pro helpt je over te stappen. Ruil je oude computers in en krijg nu €100 extra inruilkorting op je nieuwe Mac. Kijk op iMacPro.nl. iMac Pro. Apple for professionals. Een jong liefdeskoppel in een onverbiddelijke wereld. De hartverscheurende sprookjesopera Koningskinder van Engelbert Humperdinck onder muzikale leiding van Mark Albrecht. Vanaf 6 oktober bij de Nationale Opera. Tickets via operaballet.nl.